hali yangu mbaya. Anifikiria akipata muda, akipata muda, moyo ameshaugawa. Pakacha penzi linavuja, limeshavuja. Mwenzie napagawa, na isi uchizi, na netiweki haisongi. Anayofanya si sawa, nakosa usingizi, mwili miwasho na bichomi. Mwambie, kwa mateso nasurubiwa. Mwenzie, yatima wapenzi mwanamkiwa. Omie, mapenzi ugonjwa nimezidiwa. Mie, wengine sioni kunitibia. Kilio, kilio, kilio na penzi langu. Kilio, kilio, huruma hana. Kilio, kilio, ya Rabi Mola wangu. Kilio, kilio, japo si mama. Barafu, niliemlia ya mimi. Pemba karafu, marashi yangu mwilini. Utamu wandafu, bona meutia kwenini. Hamenchezi ya rafu, penzi ya meni kafini. Ya najibinjari mwezake na doda. Napata tu habari ya nagawa kuroda. Tetemeko moyo, kupenda uoka. Najiepusha mbali kukwepa vioja. Mwambie, kwa mateso nasurubiwa. Mwenzie, yatima wapenzi mwanamkiwa. Omie, mapenzi ugonjwa nimezidiwa. Mie, wengine sioni kunitibia. Kilio, kilio, kilio na penzi langu. Kilio, kilio, huruma hana. Mola wangu, kilio, kilio, japo si mama. Moyo wangu bado mteke mteke, asinikondeshe. Mwenzake bado mteke mteke, asinizeeshe. Mdogo bado, asini komaze roo. Moyo bado, mteke mteke.